Agos Saati. Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve Dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Agos. Günaydın Parlus. Radyo Agos'ta olağanüstü bir günde yayındayız. Biraz geç girdik. Gelmek biraz zor oldu malum şartlardan dolayı. Bugün özel ve kısa bir yayın yapacağız. Dinleyicilerimiz sanıyorum dün gece her şeyi takip etmişlerdir. Hala da takip edenler olabilir. Evet, bir darbe girişimi oldu. Sabaha kadar takip ettik. Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madde da bizle beraber bugün bu özel ve kısa yayınımıza katıldı. Evet, biraz olup bitenleri konuşacağız. Üzerinden geçeceğiz. Birkaç da ufak değerlendirme alacağız. Ahmet İnsel telefon attığımızda birazdan ona bağlanacağız ama Ömer selam, hakikaten olağanüstü bir gece yaşadık. Bir darbe girişiminin olduğu anlaşılıyor artık. Evet. Bunun önlendiği anlaşılıyor. Şu ana kadar bildiklerimiz bunlar. Evet, epeyce bir subay, asker gözaltına alındı. Tutuklandı hatta. Hulusi Akar'ın, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın kurtarıldığı yönünde az önce bir NTV'nin haberini gördüm. Çok sayıda can kaybı var maalesef. Evet, onlarca kişinin öldüğü. Meclis bombalandı, canlı yayında gördük. Onun dışında başka yerlerde de çatışmalar oldu. TRT basıldı. TRT'de bir bildiri okundu. Birazdan TRT'de çalışan bir arkadaşımıza da bağlanacağız. O da dün gece nerede yaşandığını anlatacak. CNN Türk basıldı. Ve dediğim gibi çok sayıda da maalesef can kaybı var. Ne diyorsun abi? Hakikaten değil mi? Olağanüstü bir gün. Evet, yaşadık. Bu özellikle benim yaşımda olanlar için tabii son derece dejavü hissi de veriyor. Yani daha önceden görmüştük. Yani bu benim yaşadığım yani tanklarla toplarla yapılmış olan darbe girişimlerinin ve darbelerin dördüncüsü oldu. Yani 27 Mayıs'ta 1960'ta ilk, ben 15 yaşındayken olmuş bir şeyi hatırlıyorum. 12 Mart'ta 1971'de çok sayıda insanın hapislerde sürünmesiyle de sonuçlanmış bir şeydi. Bendeniz de dahil buna. 1980'de olup bitenleri de daha yeni nesiller hatırlayacaktır. 12 Eylül 1980'de. Bu çok olağanüstü günlerden hem dünyada hem de Türkiye'de geçiyorduk. Bu da tuz biber oldu. 7 defa bombalanmış meclis. Evet. Şimdi Ahmet İnsel'le biz aslında dün gündüz saatlerinde NİS'te olup bitenleri konuşmak üzere anlaşmıştık. O da tamam demişti. Gece yarısı abi senin telefon bağlantını biraz daha geriye alabilir miyiz? Başlangıçta yapabilir miyiz demiştim. Tamam dedi. Ahmet'e bir bağlanalım istersen. Fransa'da çünkü aslında, ama o da takip etti gece boyunca olup bitenleri ve de Ahmet günaydın. Günaydın. Günaydın Ahmet. Evet, şunu biliyoruz. Çok sayıda bilgi var tabii ama hükümet yetkilileri, Cumhurbaşkanı bunun Fethullah Gülen cemaati tarafından, ordudaki Fethullah Gülen cemaati unsurları tarafından gerçekleştirilmeye çalışılmış bir darbe girişimi olduğunu ve bu darbe girişimin hakim kaldığını ve boşa çıkartıldığını söylediler. Çok sayıda 700 civarında gözaltı var. Çok sayıda ölü var. Bunu nereye oturtmak lazım? Hepimiz gece boyunca işte hem Twitter'dan hem sosyal medyadan hem de televizyonlardan olup biteni anlamaya çalıştık. Sen nasıl görüyorsun? Ömer'in bıraktığı yerden devam edeyim biraz. Hatıralarda sizi tazelemek açısından. Ömer arada yaşadığı darbeleri sayısını unutmuş. Bu arada biz hatırlarsan Ömer iki tane de 62 ve 63'te iki tane başarısız darbe girişimi haklarında yürüdü. Evet. Talat Aydemir Cuntası'nın darbe girişimlerine tanık olmuştuk. Bu darbe girişimi 1963'teki Talat Aydemir ve Fethi Gürcan. Soyadını hatırlıyor musun? Fethi Gürcan. Fethi Gürcan. Evet. Fethi Gürcan'ın düzenlediği darbe girişimine çok daha boyutlusu. Çünkü o daha sınırlı kalmıştı ama çatışmalar olmuştu hatırlayacaksan. Evet. Darbe girişimi. Meclis civarında değil mi çatışmalar olmuştu? Evet, evet. O daha sınırlı olmuştu. Çünkü en sonunda teslim olmayı kabul etmişlerdi. İkinci üst üste yaptıkları ikinci darbe girişimiydi bu. Birincisinde cezalandırılmamak koşuluyla teslim olmuşlardı. İkincisinde cezalandırıldılar. Kuleli Askeri Lisesi'nden zannediyorum bütün bir öğrenci okuldan atılmıştı veya emekliye sevk edilmişti o dönemde. Bu darbe girişimi Fethullah Gülen örgütünün ordu içindeki subaylar tarafından hükümet öyle ilan etti. Gece yarısından itibaren aşağı yukarı bu bilgiyi verdiler. Ama ilk defa TRT spikerine zorla okutulan bildiriyi dinlediğimde ben daha çok 1960 cuntasının ve özellikle de Albay Alparslan Türkeş'in radyodan duyduğum sesi kulağımda çınlandı. Tonlaması değil ama metnin içeriği itibariyle daha çok 1960 cuntasını andıran bir içerikteydi. Yaptığı referanslar, verdiği referanslar, Diyanet içinde olma gibi klasik Atatürk'ün gençliği hitabesinden referanslar bir içeriği itibariyle daha radikal ulusalcı bir içerikteydi. Ama tabii bu Fethullah Gülen örgütüne yakın olan bazı subayların da işin içinde olmadığı anlamına gelmiyor. Ama gerçekten Fethullah Gülen örgütünün bunu organize edecek kapasitesi var mı? Sonuçta burada tutuklanan şu anda subay sayısı çok yüksek değil böyle bir darbe için. Yani epitopu gelen bilgiler işte 29 tane albay, 5 general tutuklanmış. 2 tuğ amiral, 5 general tutuklanmış gibi gözüküyor. Belki bu sayı artacak önümüzdeki dönemde. Bu 758 askerin gözaltına alan askerin bir kısmı eğer bunların belli yani. Büyük bir kısmı eğer. Yani mesela şeye baktığınızda Boğaz Köprüsü'ndeki teslim olan askerlere baktığınızda bunların içinde birkaç tane rütbeli var ama diğerleri erler. Evet. Yahut dün CNN baskınını canlı izledik. Oradaki erler 20 yaşındaki erler. Dolayısıyla aslında ekip olarak da çok sınırlı bir ekip. Gördüğüm kadarıyla jandarma ve hava kuvvetlerinin bazı üsleri merkezli davranmayı tasarlamış bir hareketten bahsediyoruz. Birkaç zırhlı birlik var ama örneğin 1. Ordu'nun büyük bölümü, 3. Ordu'nun hemen hemen tamamı harekete geçmedi. Sadece 2. Ordu içinde gördüğüm kadarıyla bir iç çatışma yaşandı. Bir de hava kuvvetlerinin mürted askeri üssü esas itibariyle olmak üzere hava kuvvetlerinin içinde bir ciddi çatışma yaşandı. Fethullah Gülen örgütünün düzenlediği bir operasyon iddiası elbette hükümetin bundan sonra işleyeceği ve büyük ihtimalle de resmi tarihe böyle geçecek bir darbe olacak bu. Ama gerçek bundan biraz daha karışık olma ihtimali var gibi geliyor bana. İşin doğrusu ben de yani harekatın çapına baktığım zaman biraz mesafeli durma gereği hissettim. Çünkü bugüne kadar yapılan analizlerde yani Fethullah Gülen örgütünün ordu içinde bu çapta bir etkinlik kazanması bir tarafa, bir de bunu darbe girişimine çevirecek bir etkinlikte olması konusunda genel olarak bir soru işaretiyle bakılıyordu. Olup bitenler de gerçekten acaba yani bu işler bir iç içe geçmiş bir durum olabilir mi? Yani belki yani tetikleyici Fethullah Gülen örgütü olabilir de başka unsurlar da işin içine girmiş olabilir mi? Veya tam tersi olabilir mi acaba diye evet. Sorular var evet. İşin doğrusu. Şu anda zaten her şey bastırılmış değil. Evet evet. Yani birkaç yerde tabii, daha tabii. Çatışma sürüyor. Devam ediyor. Duyduğuma göre Marmaris'te Tayyip Erdoğan'ın ayrıldığı, ikamet ettiği, tatilini geçirdiği yere onun hareketinden 45 dakika sonra yapılan 4 helikopterle yapılan baskındaki askerler hala teslim olmuş değiller diye okudum. Evet, bizzat Cumhurbaşkanı'nın kaldığı yerde de zaten yere de otele de saldırı olduğunu bir kendisi Tayyip Erdoğan kendisi evet. de söyledi yani. Evet ve şu anda oraya da askerlerin teslim olmadıkları, Muğla bölgesinde teslim olmadıkları, Marmaris bölgesinde teslim olmadıkları bilgisi var. Başka yerlerde çatışma, küçük küçük çatışma unsurları var ama sonuçta başarısız olmuş bir darbe teşebbüsü şu anda karşımızda olan. Şunu konuşmak isterim. Yani Fethullah Gülen örgütü yapmış deniyor. Tabii biraz daha günler geçtikçe anlayacağız ama nereden bakarsak bakalım meclisin bombalandığını gördük. Yani hangi tür bir kim olursa olsun yani hani. Kim böyle bir nasıl diyeyim çılgınlık mı diyelim artık yani hani meclisi bombalayacak kadar helikopterlerle bu nasıl bir zihniyet yani birileri yaptı bu işi artık bu kesin yani hani bu açıdan tabii, baktığın tabii, zaman tabii. Ne dersin yani? Şaşırtıcı aynı zamanda yani hepsi zaten sıra dışı yani o ayrı mesele ama evet. Meclisin de bombalanır hale geldi onu düşünmek de dahil olmak üzere. Aslında artık klasik belki son eylemi gibi de ele alabiliriz. Hı hı. Yani klasik bir Türkiye'de bildiğimiz askeri darbe disiplini içinde yapılmış bir şey değil bu. Hı hı. Dolayısıyla örneğin helikopterle inip Hürriyet binasını basmanın darbeyi yürütmekle pek bir alakası olduğunu zannetmiyorum. Hı hı. Artık bir yerden sonra başı kesilmiş tavuk koşturması gibi bir hareket olduğu kanaatinde. Evet, kontrolsüz. Bu bombalamaların da batsın bu dünya. Yani biz başaramadık ve bundan sonra da biz de mümkün olduğu kadar karşı tarafa zarar verelim yaklaşımı içinde yapıldığını zannediyorum daha çok. Çünkü meclisin bombalanmasının darbecilere getireceği hemen hemen hiçbir beklenti olamaz. Diğer taraftan darbecilerin o anda ellerindeki mücadeleyi bombalamasıyla harcamaları da düşündürücü. Hı hı. Dolayısıyla burada irrasyonel artık bir yerden sonra tepkisel hedefi olmayan, gerçek hedefi olmayan ve daha çok kaybetmenin hırsıyla yapılmış girişimler gibi geliyor bana. Hı hı hı. Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'teki binasının basılması, hareketinden 5 dakika sonra basılması böyle değil. O planın bir parçası belli. Hı hı hı. Ama orada geç davranmışlar, hı hı. Yapamamışlar. O planın bir parçası. Hı hı. Bu Tayyip Erdoğan'a karşı yapılmış bir darbe, unutmayalım. Hı hı hı. Evet. Evet, burada bir de üzerinde durulması gereken önemli konulardan bir tanesi de şey herhalde zaten Türkiye'de demokratik kurumlar parlamentonun ta kendisi de başta olmak üzere büyük bir yıpranma halindeydi. Yani demokrasi çöküş halindeydi. Özellikle de milletvekili dokunulmazlıklarının çıkarılmasıyla beraber yani o konuda kanun çıkarılmasıyla beraber zaten artık çalışamaz hale getirilmesi söz konusuydu. Ama Hasan Cemal'in de alelacele yazdığı gibi T24'te darbe hayır başlığıyla şunu söylüyordu. Yani Erdoğan iktidarını demokrasi konusunda en sert şekilde eleştiren bir gazeteciyim. Ancak bu iktidarın darbeyle gitmesine kesinlikle karşıyım. Böyle bir darbenin Türkiye'yi daha kötüye götüreceğini düşünüyorum. Çare tüm zorluklara rağmen demokratik çizgide ve milletin oyuyla bulunmalıdır. Bir kez daha askeri darbeye hayır diye yazmıştı. Doğrusu ben de tabii yani, buna katılmaktayım. Tabii yani biz de Agos olarak demokrasi dışı... Elbette askeri darbe olabilecek en kötü şeydi. Evet. Başarısız kalması iyi oldu. Fakat bu askeri darbe bize çok vahim bir hem bir şekilde demokrasi güçlerinin direnmesi olanağı sağladı. Fakat diğer taraftan da aynı yolda yani o biraz evvel söylediğim çizgide daha da hızlı gidilmesi kapısında ardına kadar açmış. Evet, bu da çok önemli bence. Evet. Şimdi çünkü bunu da kullanarak zaten korkunç güdükleştirilmiş olan bir demokrasiyi tamamen ortadan kaldırabilecek bir çizgi izleyebilir. Hem Adalet ve Kalkınma Partisi hem de Tayyip Erdoğan. 1991'de Yeltsin tankların üzerinde yeni kurulmuş Rusya demokrasisini kurmuştu. Ama onun ardından onun yarattığı dinamik üzerinden yerine gelen Putinizmi kurdu. Bu böyle illa olacak diye söylememiz mümkün değil elbette. Ama şu anda darbeciler darbeyi başarısızlıkla darbecilerin darbesi çok şükür başarısızlıkla sonuçlandı. Bu çok önemli bir olay. Ama darbeciler bize çok çok zehirli bir hediye bıraktılar. Kendileri büyük ağır cezalara çarptırılacaklar. Ama Türkiye toplumu da birkaç yıl çok ciddi bir gerginliği yaşayacak. Çünkü ilk defa polisle asker çatıştı. İlk defa askerler kendi aralarında çatıştılar. Hı hı. Ve Türkiye toplumunun yarılması, bölünmesi artık güvenlik kurumlarının içinde ayan beyan ortaya çıktı. Bunun da ağır bir bedel olacağını düşünüyorum. Evet, her halükarda demokrasi dışı her türlü girişimin karşısında olduğumuzu da ben de bir kez daha gazete altını adına, çizerek söylemek Agos adına hem de kendi adıma söylemek isterim. Evet, dün geceden... Sokağa çıkan insanların, yani onu da belirtelim, sokağa çıkan, meydanlara çıkan insanları gerçekten kutlamak lazım. Tayyip Erdoğan'ın destekçisi olmaları, onların aynı zamanda cesaretle inandıkları bir demokrasi seçim, oy verdikleri ve destekledikleri seçim yoluyla destekledi siyasetçilerine, liderlerine sahip çıkmalarını göstermesi açısından da önemliydi. Bu da başka bir boyutu Türkiye'de. Toplumun artık giderek daha fazla söz sahibi olduğunun bir işaretidir aynı zamanda. Evvelden darbe teşebbüsleri olduğunda kimse sokağa çıkmaz. Sadece askerler sokaklarda dolaşırlardı. Herkes evlerine kapanırdı. Burada Tayyip Erdoğan'ın çağrısına cevap veren çok büyük bir kütle olduğunu gördük. Evet. Ben buna bir de ufak, tamamen katılıyorum buna tabii, bütün söylediklerine. Ufak bir ilavede de bulunursam, siyasi partilerde bütünüyle, yani diğer Adalet ve Kalkınma Partisi'nin dışındaki bütün parti temsilcilerinden bütün siyasi partilerde kuvvetli bir demokratik iyi bir sınav verdiler. Burada da aslında mesela Erdoğan ve başbakanın ve diğerlerinin HDP'yi bahsetmemeleri, HDP'nin şeyinden çok dikkatimi çekti benim de. Çok dikkat çekici bir şey. Yani orada bile bir ayrımcılık yapıyor olmaları. Yani darbeye karşı diğer partiler gibi kayıtsız şartsız her türlü darbeye karşı olduğunu açıklayan HDP'nin adını geçirmiyor olmaları da dikkat çekiciydi. Doğrusu. Ki ilk kapsamlı açıklama yapan aracı HDP'ydi zaten. Bunu sadece aktif siyasette olanlar değil, Jimmy Çiçek gibi artık daha pasif konumda olan Adalet ve Kalkınma Partili bir siyasetçi de yaptı. Ki bu sözünü söylerken aynı zamanda kendisinin bayramdaki bu artık sözünün bir geçici söz olmadığını söylerken, bunu söylediğin akabinde bir saniye sonra üç partinin adını andı, HDP'nin adını andı. Evet. İşte iç barış. Evet. İç barış çağrısı yapan bir kişinin ne kadar iç barışı içine sindirdiğinde göstergesi bence. Evet, bilgiler bir taraftan da çok taze akıyor bir taraftan. Yani biz sıcağı sıcağına bir değerlendirme yapmak istedik. Sanıyorum önümüzdeki günlerde daha da maalesef maalesef çok ağır bir bedel ödeyeceğiz. Evet. Hem bir felaketten kurtulduk. O bakımdan kutlamamız lazım. Maalesef de çok sayıda can kaybı da var. Evet. Can kayıpları da oldu. Ama aynı zamanda başka bir felaket yaşadık. Çok ölü sayısı var. Dediğim gibi bir iç savaş manzarası yaşadık. Bu Türkiye'de ilk defa bildiğimiz bir şey. İç savaş manzarası. Yani askerlerin polisle, güvenlik güçlerin birbirleriyle çatışması ilk defa gördüğümüz bir şey. Evet, 1963'teki gibi sınırlı bir şey değildi bu. Dolayısıyla bundan sonra daha da endişeli olduğunu söyleyebilirim. Evet, bütün kutuplaşmanın da zaten böyle bir yere doğru gelmesinden kaygı duyuyorduk hepimiz burada programları yaparken. Bunun da senin de altını çizdiğin gibi büsbütün vahim bir örneğiyle karşılaştık. Yani biz bir açık radyo, tabii bir haber radyosu olmadığı için böyle geniş kapsamlı yayın yapacak durumda değil, ama Agos'un, gazete Agos'un programını bu şekilde bir genel değerlendirme yapma fırsatı bulduğumuz için kullanıyoruz. Evet, tabii. Bunu da bir imkan olarak gördük. Evet Ahmet, ben de üç aşağı beş yukarı dediklerine yani katılıyorum. Yani bu bir beladan kurtulduk ama ilerisi için çok biz iç ferahlatıcı bir manzara da görmedik işin doğrusu gece boyunca. Tekrar konuşuruz. Yani dediğim gibi ben de senin değerlendirmelerine katılıyorum. Hep beraber bir aşağı yukarı bir demokrasi dışı her türlü girişimin karşısında olduğumuzu da tekrarlayarak sana o zaman kolay gelsin diyoruz Ahmet. Herhalde tekrar zaten hafta içinde temasa geçeceğiz. Çok teşekkür ediyorum katkın için. Çok teşekkürler Ahmet. İyi günler. Sağ olasın. İyi günler. Sağ olasın. Şimdi bir telefon bağlantımız daha olacak. Bilmiyorum hazır mı, ama şimdi birazdan arayacak, evet, arkadaşlar. Ahmet İnsel'le konuştuk biraz önce. Onu da yarısında programını açmış olan dinleyiciler varsa onu da hatırlatalım Paris'ten. Radyo Agos. Açık Radyo 94.9.